नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए। आपे मेल ले जब ते शरण तुम्हारी आए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, कृपा जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जब ते शरण तुम्हारी आए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए, जब जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जब जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते दुख गए। अभिमान अरे चिंत वीरानी, साते शरण पे, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जब जब नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, तन ते रोग गए, खे तन ते रोग खे, तन ते रोग खे, तन ते रोग खे, जब जप जप नाम तुम्हारो कीर्तन तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो कीर्तन तन ते रोग खे। महामुगदी अजाने अज्ञानी महामुगदी अजाने अज्ञानी राखे तार ले कहो नानक गुर पूरा पेटियो कहो नानक गुर पूरा पेटियो आवन जान रहे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। हरे कृपा करो जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जब ते शरण तुम्हारी आए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो कीर्तन तन ते रोग खे। जप जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी दुख दर्द प्रभता का भागी। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। ओ जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जपो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खे। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से रोग गए। जब ते शरण तुम्हारी आए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए। नाम जपत हर हर नाम जपंतिया कछु ना कहे जमकाल। नानक मन तन सुखी होए, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते दुख गए। नाम जपत किछ बिघ्न ना लागे, नाम जपत किछ बिघ्न ना लागे। नाम जपत जम दूरों भागे, नाम जपत सब दुखों नाम जपत हर चरण निवास। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से रोग गए। जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से रोग गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम जाके हर बसिया मन माही, जाके हर बसिया मन माही ताको दुख सुपने पीना, ताको दुख सुपने भी नाही। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से रोग गए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक नानक जी। जब ते शरण तुम्हारी आए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन से दुख गए।